بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا. وبعد، tumemaliza jana katika tafsiri ya bismillah na maelezo yake na hukumu yake. Kwa hivyo leo tunaingia katika sura moja kwa moja ambayo ni suratul Fatiha. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah, kila sifa njema zinamstahikia Allah rabbil alamin, Mola mlezi wa viumbe wote. Alhamdu wasful mahmudi bil kamali ma'al mahabbati wa ta'zim. Ni sifa, anasifiwa Allah ambaye ndiye mwenye kusifiwa, ndiye al mahmud, ndiye mwenye kusifiwa, tena anasifiwa bil kamali ma'al mahabbati wa ta'zim, kwa ukamilifu katika sifa zake zimekamilika. Tena ukisema alhamdu unasifu pamoja na kupenda na mapenzi na kumtukuza. Yani ukisema alhamdu maana yake kwamba unampenda Allah na kwamba unamtukuza, na sifa za ukamilifu ni zake. Alkamalu dhati walwasfi walfiili, ni ukamilifu wa dhati kabisa katika sifa yake na vitendo vyake vyote vimekamilika. Fahuwa kamilun fi dhatihi wa sifatihi wa af'ali. Kwa hivyo Allah ni mkamilifu katika dhati yake, ni mkamilifu katika sifa zake, ni mkamilifu katika vitendo vyake. Wala budda min qaidin, na hapana budi iwekewe takyidi, yani iwekewe kifungo. Wa huwa almahabbatu wa ta'zim, na kifungo wenyewe ni kwamba unasema alhamdu lillah, kwamba ndani yake sifa hiyo mna mapenzi na kumtukuza Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba kila sifa njema zinamstahikia yeye Allah. Kwa maana kwa kusema hivyo ni kwamba unampenda Allah na unamtukuza. Kala ahlu ilmi, wamesema wanazuoni, lianna mujarrada wasfihi bil kamali, kwa sababu kumsifu peke yake kwa ukamilifu biduni mahabbatin, pasina kuwepo na mapenzi, ukamsifu tu kwamba Allah sifa zake zimekamilika pasina na kupenda wa ta'zimi na kumtukuza, la yusama hamda, hiyo haitwi hamdi, kwamba umemshukuru Allah madam humpendi na kumtukuza, ukasifu tu kwenye moyo wako huna mapenzi, hii haitwi hamdi. Wa inama yusama madha, lakini hiyo inaitwa kwamba ni sifa, umesifu. Walihadha, na kwa ajili hiyo basi, yakau min insanin la yuhibbu almamduh, inatokea kwa mwanadamu ambaye hampendi yule anemsifu, lakinahu yuridu an yanala minhu shay'a, lakini anataka kitu apate kutoka kwake. Namkuta mtu hampendi lakini anataka kitu kutoka kwake, anakwenda pale anamsifu, anamwambia hakuna tajiri mkubwa duniani kama wewe. Oh, wote unosikia si fulani fulani, wote ni watoto wadogo mbele yako, wewe ndiye tajiri mkubwa. Hana mapenzi katika nafsi yake, lakini kuna kitu anakitaka. Alafu na matajiri wengine wanataka wasifiwe tu, kisha msifu wewe basi. Hata hiyo gari anaweza kuendesha akaiacha njiani kwa amechukua wewe, ukisha msifu gari yake ya thamani atakupa. Sasa kuna watu hampendi yule anemsifu, hampendi kabisa, lakinahu yuridu an yanala minhu shay'a, lakini anataka apate kitu kutoka kwake. tajidu baadhi al-shuarai, kwa mfano utawaona baadhi ya washairi, yakifu amama lumara, anasimama mbele ya mfalme, au anasimama mbele ya wafalme, thumma yaati lahum bi awsafin azima la mahabbata fihim, kisha anaanza kuwasifu sana, analeta sifa kubwa kubwa, lakini hana mapenzi kwamba anawapenda, lakini anawasifu. Tuambia wewe bwana, wewe ndio shujaa mkubwa kuliko mashujaa wote, wewe ndio kadha, walakin mahabbata fil mali, lakini anamsifu kwa sababu ya kupenda mali, alladhi yuntunahu, ambazo hao watawala huwa ndio wanazitoa, au khaufa minhum, au anamsifu kwa sababu ya kuwaogopa. Anawasifu watawala ima apate chochote, au anawasifu kwa sababu ya kuwaogopa, kwamba mimi kama sikumsifu na mimi atanitia katika ile kundi la wakorofi. Kwa hivyo ili sije nikapata madhara kwake, basi niendelee kumsifu katika sifa hizi ambazo anamsifu. Kwa hivyo anamsifu, lakini hamna mapenzi wala kumtukuza. Kwa hivyo kama hii inaitwa madha au inaitwa thanaa, ni sifa tu, lakini ndani yake hamna mahabbata na taadhima. Na hii ndio tofauti kati ya hamdu wa thanaa. Thanaa unamsifu tu madhan, namsifu tu fulani, hata zile sifa stahiki. Lakini ukisema hamd, maana yake ni kushukuru na kumsifu pamoja mahabbatan wa ta'dhiman. Mambo hayo mawili yanakuwepo, kumpenda na kumtukuza. Ndani ya moyo unampenda. Walakin hamduna li rabbina, lakini shukurani zetu na sifa zetu tunazomsifu Allah kwa Mola wetu, hamdun mahabbatun wa ta'dhimun, ni sifa za mapenzi na kumtukuza. Tukisema alhamdulillah, maana yake tunamtukuza Allah na tunampenda, na kwa ajili hiyo ndio tukampa sifa hiyo. Falidhalika swara la budda min alqaidi, basi kwa ajili hiyo ndio lazima inapatikana kifungo, filhamdi, katika hiyo sifa, annahu wasful mahmudu, kwamba ni sifa ya huyo mwenye kusifiwa ambaye ni Allah, bil kamali, kwa ukamilifu hizo sifa, maal mahabbati wa ta'zim, pamoja na kumpenda na kumtukuza. Kwa hivyo ukisema alhamdu lillah, manake kila sifa njema zinamstahikia Allah, kwa maana wewe unamsifu Allah, na kwa maana wewe unampenda Allah, na kwa maana wewe unamtukuza Allah. Wa al fil hamdu, na al iliyoko katika alhamdulillah, hiyo neno al, hiyo alifu na lamu iliyoko katika al, li istighraqi ay istighraqi jamil mahamid, manake imejumuisha istighraqi, yani kimeingia kila kitu, kimezama hapo, kila kitu kimeingia hapo, yani jamii almahamidi, sifa zote unazoziona kwamba sifa hii anasifiwa, basi zimeingia kwenye alhamdu. Yani zile sifa zote unazozijua wewe za kumsifu Allah, basi zimeingia kwenye alhamdu, kwenye hiyo al, hiyo alifu na lamu, liistighraqi. Watu wanaha wanasema istighraqi jamil afradi, wanaita istighraq jamil afrad, yani vitu vyote, sifa zote zimeingia hapo kwenye al, neno hilo al. Kwa hivyo kila sifa ambayo ni nzuri, ambayo ni njema, lillah, inamstahikia Allah pekee. Wa qawluhu lillah, na kauli yake Taala aliposema lillah, allamu liikhtisasi wal istihqaq, kwamba lamu imekuja kwamba ikhtisas, kwamba imekuja hususia, wal istihqaq, kwamba imekuja istihqaq, kwamba hizo sifa njema zote lillah, kwamba zinamhusu Allah tu na zinamstahikia Allah tu, si mwingine yoyote. kwamba hizo sifa njema nzuri pamoja na mapenzi na kumtukuza, yote hayo yanamstahikia Allah pekee, yanamhusu Allah pekee mambo hayo. Wallahu, na aliposema Allah, ismu rabbina, ni jina la Mola wetu Azza wa Jalla, la yusamma bihi ghairuh, haitu mwingine isipokuwa Allah. Allah haitu mwingine isipokuwa yeye. Jina hilo yani ni pekee. Ama majina mengine inawezekana utakuta pengine kuna mtu anaitwa katika majina yake Allah. Anaitwa katika majina yake Allah, na yeye anaitwa binadamu. Rahim ni jina la Allah na ni sifa ya Allah. Lakini pengine anapatikana binadamu na yeye anaitwa Rahim. Lakini kuna tofauti kati ya Rahim ya binadamu na Rahim ya Allah. Rahim ya binadamu ni rahim ya upungufu, ama rahim ya Allah ni rahim tena lilkamal, ya ukamilifu. Lakini neno Allah kwamba anastahili kuitwa ni Allah pekee. La yusamma bihi ghairu, haitu mwingine isipokuwa Allah. Wa maanahu, na maana yake almaluhu, maana Allah manake almaluhu ay almaabudu hubban wa ta'dhiman, ni yule anayeabudiwa kwa mapenzi na kumtukuza. Kwamba mtu anaabudu naabudu tu, la, anaabudu kwa mapenzi ya moyoni na kumtukuza. Kwa hivyo alhamdulillah, kwamba kila sifa njema ambayo ndani yake muna mapenzi na kumtukuza lillahi, zinamstahikia Allah pekee. Na Allah manake ni jina lake Allah ambalo haitu mwingine, na maana Allah almaluhu yani mwenye kuabudiwa, ail maabudu ni mwenye kuabudiwa, na si kuabudu tu kama vile mtu ambavyo anaabudu mzimu, anaabudu tu mzimu lakini anajua mzimu huu hauleti manufaa wala si upendi wala si utukuzi, lakini ni ile ada tu. Lakini Allah anamwabudu hubban wa ta'dhima, kwa kumpenda na kumtukuza. Wa qawluhu ta'ala, na kauli yake Allah aliposema rabbil alamin, kwa hivyo Allah haitwi isipokuwa hivyo hivyo Allah, na ni jina ambalo ni mufrad, halina muthanna wala halina jamu. Ni mufrad, halina muthanna, halina jamu, tofauti na neno ilahun. Ilahun jamu yake aliha, ilahun alihani, aliha ina mufrad, ina muthanna, ina jamu. Ilahun muabudiwa, aliha wale wanaoabudiwa. Atadharu Musa wa qauma wa qaumahu liyufsidu fil ardi wa yadharaka wa alihatak, unaenda kumwacha Musa na kaumu yake. Firauni anaambiwa na watu wake, yeye ambaye amejiita kwamba yeye ndiye anastahili ibada. Sasa watu wake wanamwambia, kuonyesha kwamba maneno yake yale kwamba yeye ndiye anastahili ibada ni muongo, na nafsi yake inajua kwamba ni muongo. Watu wake wamemwambia, atadharu Musa wa qaumahu, unaenda kumwacha Musa na kaumu yake na watu wake. Liyufsidu fil ardi, kufanya ufisadi katika nchi. Alafu akamwambia wayadharaka wa alihatak, na wanakuwa anakuacha wewe pamoja na wangu wako. Sasa wewe Mungu mbona unaabudu muongo umbe? Eh, wewe kama ni Mungu mbona unaabudu? Kwa hivyo ni muongo, ilikuwa si Mungu, ni kibri tu. Kwa hivyo Allah ni peke yake, hana musanna, hamna jamu, ni neno ambalo la yusamma ghairu, haitu isipokuwa Allah pekee. Kwa hivyo kitamka Allah, manake ni kwamba Allah ni jina lake Allah, na maana yake hasa iliyomo ndani manake ni mwenye kuabudiwa, al-maabudu tena hubban wa ta'zima, si kuabudu tu bali ni kuabudu kwa mapenzi na kumtukuza. Na aliposema rabbil alamin, mola mlezi, mola mlezi, kwa sababu rabbu mina rububia, analea Allah. Kwa hivyo ni mola mlezi wa viumbe vyote. Arabu wa manijitama fihi thalatha tu ausafi. Rabu ni yule ambaye ndani yake imekusanyika sifa sita, sifa tatu. Al-khalqu, kwanza ni mwenye kuumba. Wal-milku, na mwenye kumiliki, yani mwenye kumiliki kitu. Watadibiru, na kuendesha. Kwa hivyo Allah ni muumbaji, Allah ni Rabbul Alamin kwamba ni muumbaji, Allah ni Rabbul Alamin kwamba yeye ni mtawala, yani Allah ni mfalme, na Allah Rabbul Alamin kwamba yudabbiru al-umur, at-tadbir, yeye ni mwenye kuendesha mambo. Fa huwa al-khaliq al-malik li kulli shay, yeye Allah ndiye muumbaji mwenye kumiliki kila kitu. Allah ndiye muumbaji pekee. Muumbaji ni yeye tu, hakuna mwingine. Afa man yakhluqu kaman la yakhluq, hivyo mwenye kuumba ni sawa na yule aliyekuwa hakuumba? Hawi sawa mwenye kuumba, mwenye kuumba na aliyekuwa hakuumba. Kwa hivyo Allah yeye peke yake ndiye mwenye sifa ya kuitwa Rabbul Alamin. Rabbul Alamin, kwa maana yeye ndiye muumbaji na ndiye mwendeshaji, ndiye mwenye kumiliki kila kitu. Al-mudabbiru li jamil umur, mwenye kuendesha na kupanga mambo yote, mwendeshaji ni yeye. Kwa hivyo Allah ni muumbaji, na kwa sababu muumbaji ndio akataka abudiwe pekee. Na alladhina taduna min duni la lan yakhluqu dhubaban, hakika wale mnaoabudu na kuwaomba kinyume cha Allah hawana uwezo wa kuumba hata nzi. Lan yakhluqu dhubaban wala wijtamau la, hawana uwezo wa kuumba hata nzi, hata kama watajikusanya juu ya kumuumba nzi. Nzi dudu dhaifu, hawezi kumuumba. Wa yaslubuhum dhubabu shay'an la yastanqidhuhu minhu dha'fa talibu wal matlub, hata yule nzi kama atachukua chochote kilichowekwa kwa hao waungu, kwa sababu watu wanachukua vitu wanaviweka kwenye mizimu, kwenye masanamu, vitu, ndizi, halua, maua, chano, wanaweka kwenye uungu wao. Asa atoke nzi ende akachukue chochote, hawezi akajikinga yule Mungu kwa nzi huyo, kwamba nzi kenda akajizuia au akamwinga yule nzi asichukue chakula chake alichowekewa. Kwa hivyo hapa amekuwa mnyonge na dhaifu sana, mwenye kuomba na mwenye kuombwa. Dhamu fatwalibu wal matulub, yule mwenye kuomba haja zake, aliyefanya yale akaenda kuomba sanamu au mzimu, amekuwa ni mnyonge na dhaifu sana na yule anayeombwa, wote wamenyongeka. Abu Dhar al-Ghafari radhiallahu anhu, ilikuwa yeye kabla ya kusilimu kwake amesilimu kwa sababu ya jambo la maajabu lililotokea. Alikuwa na sanamu lake analiabudu. Siku moja akenda sanamu linatoja toja maji, kaona hakuna mvua, sanamu hili limetiwa maji na nani? Lakini akaangalia mbele akaona mbweha wawili wanazunguka. Kwa mbele kule anakuta mbweha wawili wanazunguka. Mbweha, wanyama kama mbwa ambao ni chini ya mbwa, ni wadogo kuliko mbwa, wanazunguka. Akajua kwamba mbweha sanamu wamelitia mkojo. Hawa mbweha, Mungu wangu umemtia mkojo. akatamka maneno akasema rabbun yabulu thalaban bi ra'sihi, mola au mungu anayeabudiwa anatiwa mkojo na mbweha tena katika kichwa chake. Mbweha anamtia mkojo mungu tena katika kichwa. Laqad dhalla man bala alayhi thalibu, kwa hakika amedhalilika yule aliyetiwa mkojo na mbweha. Lau kana rabban kana yamnau nafsahu, ingalikuwa kweli huyu ni mungu anayeabudiwa, yeye alikuwa anastahiki kuzuia nafsi yake. Alipokuwa mbweha anataka kukojoa, amwambie nipo hapo usinitie mkojo. Alikuwa aweze kuizuia nafsi yake. Lakini fala khaira fi rabbin naatihi matulaba, hakuna khairi kwa mungu ambaye tumletee tu sisi vitu lakini nafsi yake anashindwa kuizuia. Yeye kweli ataweza mimi kunisaidia ikiwa yeye nafsi yake anashindwa kuizuia? Kweli ataweza kunipa manufaa yangu? Huyo moja kwa moja akaona kweli huyu si mungu, akaenda kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam moja kwa moja akasilimu, kama anavyoeleza watu wa sira. Kwa hivyo Allah yeye anastahiki ibada kwa sababu yeye ana sifa tatu. Ni kwamba yeye kwanza ni muumbaji, na yeye ni mfalme, na yeye ndiye mwenye kuendesha mambo. Mambo yote anaendesha yeye. Kwa hivyo fa huwa al-khaliqu al-malik, yeye ni muumbaji tena ndiye mwenye kumiliki kila kitu. Likulli shay, ndiye mwenye kumiliki kila kitu. Al-mudabbiru li jamil umur, ndiye mwenye kuendesha mambo yote. Wal alamin, na neno alamin qala al-ulama, wamesema wanazuoni, kullu ma siwa Allah huwa min al-alam, kila asiyekuwa Allah anahesabika ni alam. Kwa hivyo alamin ni viumbe wote, malaika, binadamu, majini, wanyama, wadudu, miti, bahari, vyote, michanga, yote wanaingia al-alam. Asiyekuwa Allah vyote ni alam. Usifu bidhalika, viumbe vimesifiwa hivyo, liannahum alamun ala khaliqihim, kwa sababu ni utambulisho juu ya viumbe, ni utambulisho juu ya muumbaji wao, ni utambulisho juu ya muumbaji wao. Yani ukitaka ujue ukubwa wa Allah basi angalia kiumbe chake. Ukitaka ujue ukubwa wa Allah angalia kiumbe chake. Fa fi kulli shay'in min al-makhluqati aya tadullu ala al-khaliq, katika kila kitu katika viumbe kuna aya, kuna alama na kuna ishara yenye kufahamisha kwamba muumbaji yupo. Ama anavyosema mshairi, wa fi kulli shay'in lahu aya tadullu ala annahu al-wahidu, katika kila kitu ukikiangalia basi kuna alama, alama hiyo inafahamisha kwamba Allah yupo tena mmoja tu. Kila kitu inaonyesha kwamba Allah yupo na ni mmoja tu. Abu Hanifa rahmatullahi alayhi alimkuta mama mmoja kizee, akataka kumuuliza na kumjaribu, akaona je huyu mama ana imani kweli huyu. Akamuuliza, akamwambia, ya ajuz, ewe mama we kizee, ma daliluki ala wujudillah, ni ipi dalili yako kwamba Allah yupo, ipi dalili yako kwamba Allah yupo? Yule mama akamwambia, ya hadha, ewe wewe, samaun dhatu abraj, mbingu zenye buruji kubwa kubwa, yani nyota, mwezi, jua, wabiharun dhatu amwaj, na bahari yenye mawimbi makubwa, ala tadullu ala wujudi la, yote hayo hayafahamishi kuwepo Allah? na mwingine akasema al-ba'ratu tadullu ala al-ba'iri wal-atharu yadullu ala al-masiri. Mavi ya ngamia ni kuonyesha kwamba yamewekwa na ngamia yale. Yale mavi ya ngamia ni kuonyesha kwamba ni ngamia aliyeweka. Na athar inaonyesha kwamba kuna kitu kimepita. Yaani ukipita kwenye mchanga ukakanyaga hivi kaeka alama ni kuonyesha kwamba haijiweka kimeujiza ile, kapita mtu hapa. Kwa hivyo na haya yote makhlukati aliyoyaumba Allah kuna aya na ishara yenye kuonyesha kwamba Allah yupo. Kwa hivyo fafi kulli shay'in min al-makhluqat, katika kila kitu katika viumbe ayatun, kila kitu kina aya, kuna alama. Alama hiyo tadullu ala al-khaliq, inaonyesha juu ya muumbaji. Wanzur ila shajar, shairi mmoja anasema hebu uangalie mti, kaifa namat min habatin hatta sarat shajara, vipi umekuwa kutoka katika kokwa mpaka ukawa mti. Yani ilikuwa ni kokwa ikawekwa huo kaota mti mdogo mpaka ukawa mkubwa mpaka ukawa na kigogo cha kuchonga ngalawa kubwa, boti kubwa, watu wakala embe wakala kadha. Vipi na umetoka wapi yani asili yake? Kwa hivyo yote hii ni kuonyesha juu ya muumbaji. Na hii ndio rububia. Ni tauhidi rububia. Ambayo hiyo ni tauhidi ambayo sio malengo watu kuilingania hiyo. Hii ni njia ya kupita tu kwa sababu katika viumbe, katika viumbe wote hakuna anayekanusha tauhidi rububia ya kuumba kwa Allah na kuendesha mambo. Kwamba Allah ndiye muumbaji na ndiye mwenye kuendesha mambo, hakuna anayepinga tauhidi hii. Kwa hivyo hii kama kuna mlinganizi anapitia kuilingania hii, lakini malengo ni kufikia katika tauhidu al-uluhia au inaitwa tauhidu al-ibada. Tauhidi ya kumpwekesha Allah katika ibada. Kwa sababu tauhidi hii ya kumbaji na tadibiri, makafiri kama utawauliza, wala in saaltahum man khalakahum la yakulunna Allah. Kama utawauliza nani kakumbeni, watakwambia ni Allah alituumba. Kwa hivyo wanaiamini na wanaikubali. Waman yudabbiru al-amr, na nani mwenye kuendesha mambo? Fasayakuluna lillah, watakwambia ni Allah ndiye mwenye kuendesha mambo. Man biyadihi malakutu kulli shay wa huwa yujiru wa la yujaru alayhi, ni nani mwenye utawala na uendeshaji wa kila kitu? Ni nani? Watakujibu ni Allah. Ukiuliza nani anateremsha mvua, watakwambia ni Allah. Kwa hivyo huyu ni tauhidu rububia, wanaikubali makafiri. Ambayo sio tauhidi ambayo specially waliletwa mitume kuilingania. Mitume wote wameletwa Allah, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allah wa jitanibu tawagut. Kwa hakika katika kila umma tumepeleka mtume. Mtume huyo akawa anawaambia watu wake, muabuduni Allah peke yake na mjiepushe na ibada isiyokuwa ya Allah, tawagut, kinyume cha Allah, mjiepushe ibada hiyo ya kuabudu mizimu, ya kuabudu masanamu, yote inaingia kwenye tawagut. Kwa hivyo kila mtume alikuwa analingania tauhidu al-uluhia, tauhidu al-ibada. Ukisoma katika suratul A'raf, wa ila nuhin wa ila adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru. Kina adi tumewapelekea ndugu yao aitwe Hudi, ikawa ni mtume. Alipofika akawalingania, akamwambia, enyi watu wangu, muabuduni Allah mmoja tu, hamna nyinyi muabudiwe mwingine isipokuwa yeye. Na utakuta mitume imetajwa kuanzia Nuhu, Hudi, Swaleh, wote, Shuaib, wote wamekuja na kazi hiyo, wanaambia watu wao muabuduni Allah mmoja tu, tauhidu al-uluhiyya au tauhid al-ibada. Kwa maana hiyo, mwenye kulingania yoyote, ikiwa atalingania tauhid rububia, dawa yake itakuwa si dawa sawa sawa, kwa sababu al-uluhi ar-rububia tauhidi hii makafiru wanaikubali, wanaikubali kabisa, wanajua kwamba Allah ndiye anetoajua, Allah ndiye anaumba, anetoa riziki, Allah ndiye aliyetuumba, wanaikubali. Kwa hivyo ukiitoa tauhid rububia na ukawaelezea watu, malengo ni kwamba wakishamtambua Allah waende katika kumwabudu yeye peke yake, waende katika tauhid al-ibada ya kumwabudu Allah peke yake bila kumshirikisha chochote katika ibada hiyo. Ala kudratihi tadullu aya tadullu ala al-khaliq, viumbe, kila kiumbe inaonyesha kuna alama katika nafsi yake, katika kitu wenyewe hicho kiumbe, kwamba Allah ndiye muumbaji. Ala kudratihi, juu ya uwezo wake, wa hikmatihi, na hikma yake, wa rahmatihi, na rehma zake, wa izzatihi, na nguvu zake, wa ghairi dhalika mimaani rububiyati, na yengine asiyokuwa hayo katika maana yote ya rububia, kwamba Allah yeye ndiye rububia, kwamba Allah ndiye muendeshaji wa mambo yote, Allah ndiye muumbaji, Allah ndiye mwenye kutoa riziki. Mambo yote ya rububia yanaingia katika alalamin, rabbil alamin, yanaingia hapo. Kila sifa inayohusu rububia inaingia hapo. Kwa hivyo alhamdulillah rabbil alamin, hiyo ndio maelezo yake kwa ufupi, kwamba kila sifa njema ambayo ndani yake tulisema alhamdu, pamoja na kumpenda Allah na kumtukuza lillahi, kwamba zinamstahikia Allah pekee. Na tuliposema al liistighraqi jamil afradi au jamil mahamid, sifa zote zinaingia hapo. Kama kuna sifa yoyote nzuri anayosifiwa Allah, sifatul kamal, basi inaingia kwenye alhamdu lillah. Alfawaid, faida ambayo inapatikana katika neno alhamdu, min fawaid al-aya, katika faida za aya hiyo alhamdu, ithbatul hamd, ithbatul hamdi al-kamil lillahi azza wa jalla, ithbatul kamil ithbatul hamdi al-kamil lillahi azza wa jalla, kuthibitisha sifa zote njema za ukamilifu kwamba ni za Allah pekee. Wadhalika min, na ilofahamisha hapo kwamba sifa njema za ukamilifu ni za Allah pekee, ilofahamisha hayo ni al, kwenye alhamdu, neno al fi qawlihi ta'ala alhamdu, kwenye alhamdu, liannaha dalatun ala istighraq, kwa sababu ni yenye kufahamisha istighraq, kwamba sifa zote zimeingia hapo, yani imejumuisha kila kitu, sifa zote nzuri zimeingia kwenye al, jamiul afrad, vitu vyote katika sifa zimeingia hapo. Kwa hivyo hiyo ndio al, alifu na lamu, hiyo ni miongoni mwa kazi zake. Na ikitajwa alifu na lamu katika lugha ya Kiarabu, maana yake ima itakuwa ni hiyo al jamil istighraq, au itakuwa sehemu nyingine inakuwa ni al ala hadia, na hadia imegawika sehemu mbili, ala hadia dhihnia, ala hadia adhikiria, ala hadia adhihnia au ala hadia adhikiria. Inshallah tutafahamu. Tusikupelekeni mbali, bado mnaanza. Wa minha, na katika hizo, anallaha ta'ala mustahiqun mukhtasub bilhamdil kamili, kwamba Allah aliyetukuka yeye ndiye mwenye kustahiki kwamba yeye pekee ndiye mwenye kuhusika na mahsusi sifa za ukamilifu ni zake yeye pekee. Ndio tukasema kila sifa njema, kwa Kiswahili tuliposema kila sifa njema zinamstahikia Allah. Kila sifa njema zinamstahikia Allah. Kwa hivyo yeye ndiye mustahiqun mukhtasun bilhamdi alkamili min jamil wujuh. Sifa zote nzuri kwa ukamilifu katika njia zote zinamstahikia Allah. Kwa hivyo hakuna njia yoyote isipokuwa inaingia katika alhamdu. Katika njia zote sifa nzuri zinamstahikia Allah pekee. Walihadha kana nabii sallama, basi kwa ajili hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallama alikuwa idha asabahu ma yasurruhu qala, akipatwa idha asabahu, akipatwa ma yasurruhu na mambo yenye kufurahisha, akipatwa na mambo yenye kufurahisha, huwa anasema alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat. Kila sifa njema zinamstahikia Allah ambaye kwa neema zake ndio mambo mema hukamilika. Tatimu salihati idha asabahu ma yasurruhu. Watu wanaha umupo eh? Idha asabahu, asabahu iyo hee ndio mafulu mbihi, na ma yasurruhu tumefahamiana yasurruhu ndio faili. Idha asabahu ma yasurruhu, kama ilipokuja katika suratul hajj, wa minan nasi man ya'budu Allaha ala harf, wako miongoni mwa watu wanamwabudu Allah ukingoni kingoni, hawamwabudu Allah inavyostahili ibada. Fa inna asabahu khairu itma'anna bih, akipatwa na khairi kutulia katika khairi. Wa in asabahu wa in asabathu fitna inqalaba ala wajhi, na akipatwa na mtihani hugeuka katika uso wake, yani hana haja tena ya ibada. Khasira dunia wal akhira, amekula hasara duniani na akhira. Nakumbuka watu wanahau wakaanza kuzozana kwenye shekha na tafsiri, mwingine anamkosoa. Fa in asabahu khairu, akatafsiri akipata khairi. Sasa ikawa mafulu mbihi kwa wapi hapo? Shekhe mafulu mbihi kwa wapi? Ikawa msikitini ugomvi. Ugomvi. Kiswahili ni sawa akipata khairi, lakini watu wanaha wataka waende vile vile kinahau. Wa in asabahu khairu, akipatwa na khairi, yani ile khairi kimpata yeye, sio yeye akipata khairi. Kuna tofauti kwamba yeye kapata khairi na kapatwa na khairi. Kwa hivyo ndio kama hapa, idha asabahu ma yasurruhu, akipatwa na yenye kufurahisha. Kwa hivyo yeye ni kufurahisha, hayo ndio faida. Kala husema maneno haya alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat, wa idha asabahu khilafu dhalik, na akipatwa na kinyume cha hayo, yani mambo ambayo hayafurahishi, misiba na misukosuko, kala mtume husema alhamdulillahi ala kulli hal, kila sifa njema zinamstahikia Allah juu ya kila hali, yani katika hali yoyote iliyotupata tunamshukuru Allah bado. Hadithi ni sahihi kama ilivyo chini maelezo yake hapo. Akhrajahu ibn Majah min hadithi Aisha wa sahahahu Sheikh Albani fi sahih al-Jami. Wa minha, na katika mambo faida inayopatikana kwenye aya hiyo ya mwanzo, taqdimu wasfi llahi bil uluhiyya ala wasfihi bil rububiyya, ni kutanguliza sifa ya Allah bil uluhiyya, kwamba Allah pekee ndiye anastahili ibada, ala wasfihi bil rububiyya, juu ya sifa yake kwamba Allah ndiye yeye Mola mlezi, Mola muumbaji, Mola muendeshaji wa mambo. Kwa hivyo imetangulia al-uluhiyya katika masala ibada. Aliposema alhamdulillahi. Alafu akasema rabbil alamin. Alhamdulillahi. Kwa hivyo ikatangulizwa uluhia ala wasfi rububia kuliko sifa ya rububia. Rububia imechelewa. Sifa ya rububia imechelewa, ikatangulia uluhia ya ibada alhamdulillah. Alafu ndio ikaja rabbil alamin. Wa hadha imma li anna Allah, na hii imekuja kwa sababu imma hakika Allah huwa al-ismu al-alam al-khas bihi, kwamba ni jina alam, ni jina ambayo ni alam. Alam maana yake ni jina la kitu maalumu, ni jina la maalumu ambaye ni Allah. Hapa alam katika vitu unasema ni jina la kitu maalumu, lakini hapa al-alam kwamba ni jina la utambulizi wa jina la Allah. Al-khas bihi, kwamba linamhusu yeye tu Allah. Kwa hivyo ndio nikatangulizwa alhamdulillah. Walladhi tatbauhu jamiul asma, na ni jina ambalo majina yote yanafuatia katika jina hili. Walladhi tatbauhu jamiul asma, majina mengine yote yatakuja baada ya jina hili, kama nilivyokusomeeni katika surat Ibrahim haya ya kwanza. Kakusomeeni, nadhani ameiandika katika darasa lililopita. Aya ya pili katika surati Ibrahim. Allahi al-Azizi al-Hamid. Allahi al-Azizi al-Hamid. Ukunyume mekuja surati Allahi. Alladhi lahu ma fi samawati ma fil ard. Kwa hivyo ikaja Allahi al-Azizi al-Hamid. Kwa hivyo al-Azizi ni jina la Allah, al-Hamid ni jina la Allah. Lakini imekuja Allahi. Kwa hivyo tukasema al-Aziz al-Hamid sio sifa ya Allah. Kwa sababu tukiitia katika sifa, kwamba sifa yatba'ul man'utu au an'atu yatba'ul man'utu fi jarrihi wa nasbihi, fi nasbihi wa jarrihi wa dhammihi au fi raf'ihi wa nasbihi wa jarri, tutailifanya kwamba jina la Allah kwamba limefuatwa na majina mengine. Kwa hivyo tukasema ili iwe jina la Allah kwamba ni la mwanzo, halifuatiwi kwanza na jina lingine lolote, bali majina mengine yatafuatia baada ya Allah. Ndiyo tukasema kwamba al-Aziz al-Hamid ni atfu bayan. Tukaitafsiri hivyo kwamba ni atfu bayan, imekuja kubainisha huyo Allah ni nani. Ah, huyo Allah ni al-Aziz al-Hamid. Kwa hivyo ndio Sheikh hapa anasema walladhi tatbahu jamiul asma, hiyo Allah majina yote yanafuatia baada ya Allah. Kwa hivyo kwanza itakuja Allah, alafu kama kuna majina mengine ndio yatakuja baadaye, lakini Allah ndio jina la mwanzo katika majina ya Allah. Kwa hivyo na hapo ikatangulia hivyo, wa imma li anna alladhina ja'atuhumur rusulu, na tafsiri nyingine ni kwamba wale ambao walikujiwa na mitume, yunkiruna uluhiyya fakat, wao walikuwa wakipinga uluhiyya bas, rububia wakikubali. Wote waliokujiwa na mijumbe mitume walikuwa uluhiyya ndio walikuwa wanaipinga, rububia wakikubali. Kwa hivyo kwa ajili hiyo Allah kalitanguliza alhamdulillah rabbil alamin. Nadhania imepatikana katika kaumu moja tu, na wao si wote, ni baadhi tu. Kaumu ambao wamemwambia mtume wake inna raka ila ataraka baadhu alihatina bisu, sisi hatukuoni wewe isipokuwa baadhi ya waungu wetu wewe wamekusibu kwa sababu ya uovu wako, wamekusibu, wamekudhuru waungu wetu wewe. kaumu Yahudi eh? Abu Umair, kaumu Yahudi. Na ni baadhi tu, si wote. Kaumu ya Nabii Hud. Tena si wote, ni baadhi tu. Kwamba walikuwa hawaiamini rububia, na ni wachache tu. Kwa hivyo umma zote walikuwa wakikubali kwamba hata akijiita kwamba ni Mungu kama Firauni, tumeona dalili. Anjiita yeye kwamba yeye ndiye anastahili ibada, lakini kwa uongo tu, si kweli. Ndio Nabii Musa akamwambia, laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbu samawati wal ardh. Unajua wewe Firauni, unajua hasa kwamba dalili hizi hazijaletwa isipokuwa na Allah. Allah ndiye alizileta dalili hizi, yani miujiza hii ni yeye ndiye alileta. Laqad alimta, mahali shahidi ni hapa. Umeelewa wewe? Kwa hivyo ilikuwa ni kiburi tu. Walikuwa wanajua kabisa kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anastahili ibada. Kwa hivyo hapa imetangulia, kwa sababu wote ja'atuhumur rusul yunkiruna al-uluhiyya faqat, walikuwa wakikataa al-uluhiyya. Kwa ajili hiyo ikatangulia alhamdulillah. Wa minha, na katika hizo umumu rububiyyati Allah ta'ala li jamii al-alam, ni umum kujumuishwa rububia ya Allah yote kwa jamii la alam, kwa viumbe wote, kwamba Rabbul Alamin yeye ni Mola mlezi wa viumbe wote. Kwa hivyo hapo wote wameingia al-alamin, kwamba viumbe wote bimaana wote ni miliki ya Allah. Kwa hivyo wote wamejumuishwa kwenye al-alamin. Kwa hivyo hii ndio tafsiri ya na maelezo na faida ambazo zimepatikana kwenye aya alhamdulillah rabbil alamin. Kwa hivyo tunaingia katika aya ya pili, Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman mwingi wa rehema. Ar-Rahman mwingi wa rehema. Ar-Rahim mwenye kurehemu. Kwamba Allah ana rehema nyingi, lakini rehema zake anazirehemu kwa waja wake. Hizo rehema anawarehemu waja wake. Ar-Rahman sifatun lilafdhil jalala, ni sifa hiyo ambayo ya Allah mtukufu, ni sifa yake ya Rahmani, na ni moja katika majina yake, na ni moja katika sifa yake. Warahimi sifatun ukhra, ni sifa nyingine, kwamba Allah katika sifa yake ni Rahmani, na Allah katika sifa yake ni Rahimi. Warahmani na Rahman huwa dhur rahmatil wasi'a, ni mwingi wa rehema. Ni mwingi wa rehema, ni mwenye rehema nyingi, na ni mwingi wa rehema. Alwasi'a warahimi dhur rahmatil wasila, kwamba rehema zake anazitoa anawapa waja wake. Ndio ile kwa Kiswahili tulio tafsiri mwenye Ar-Rahman mwingi wa rehema, Ar-Rahim mwenye kurehemu, kwa maana rehema zake anazitoa kuwapa waja wake. Far-Rahman wasfuhu, kwa hivyo Rahman ni sifa yake, mwingi wa rehema. War-Rahim fi'luhu, na Rahim ni kitendo chake, kwa maana mwenye kurehemu, hizo rehema zake anazitoa anawapa waja wake. Walau annahu ji'a bir-Rahmani wahdahu, na kama itakuja Rahmani, utakuta pahala ni Rahmani peke yake. Au bir-Rahimi wahdahu, au ikaja Rahimi peke yake, la shamul al-wasfu wal-fi'lu, hapa sifa na kitendo chote kitaingia hapo. Ikija Rahmani peke yake, kwamba Allah ni mwingi wa rehema na anarehemu waja wake. Na ikija Rahimi peke yake, kwamba Allah ana rehema na anazitoa kuwapa waja wake. Lakini idha qtarana fusira, idha iqtarana fusira ar-rahmani bil wasfi. Lakini ikiwa vitakutana pamoja ar-rahmani ar-rahimi kama hivyo, itatafsiriwa ar-rahmani kwa sifa, yani ar-rahmani mwingi wa rehema, itatafsiriwa hivyo. War-rahimi bil fi'li, na ikija ar-rahimi maana yake ni kitendo, anafanya kwa vitendo Allah kwamba anarehemu waja wake, hizo rehema zake anawapa waja wake. Kwa hivyo ndio tafsiri kama tulivyosema katika bismillahi Rahmani Rahim, na hii vile vile tafsiri yake ni hii Rahmani Rahim, kwamba Allah ni mwingi wa rehema tena mwenye kurehemu. Kwa hivyo kutafsiri kwamba mwenye kuneemesha neema kubwa kubwa na mwenye kuneemesha neema ndogo ndogo, tukasema hii si tafsiri sahihi. Tukasema hii si tafsiri sahihi kama alivyotangulia shekhe kusema katika bismillahi, hii ni tafsiri ya taharif, kubadilisha maana ambayo sio pahala pake. Ah, inshallah tafika hapa. Kama kuna neno halijafahamika naweza kuuliza kabla ya kuadhini inshallah. Uliza uliza ndani ya darasa kwa sababu wengine elimu zao ni ndogo, tunababaisha. Ah, uliza ndani ya darasa. Tu kama na swala nje ya darasa nisubiri nitoke, sababu hapo naweza kuulizwa shekhi sasa kula daku. Yaani muda kama mtu anauliza masuala ya daku. Taibu, kama nikiuliza swala ndani ya alhamdu, nadhani mmefahamu nilivyorejea rejea na Rahmani Rahim, mmefahamu nilivyorejea rejea. Bila shaka nikija kisimama kusimamisha baadhi ya watu, ulizeni maswala, bila shaka kimuuliza swala bila shaka tajibu. Naam ali. Baadhi ya watu wanamuita Allah Mwenyezi Mungu. Tumesema baadhi ya wanazuoni wamejuzisha hivyo kumuita, kulitafsiri neno Allah kwa mujibu wa lugha ya wale watu. Wako baadhi ya wanazuoni walio tafsiri. Lakini kama jana nadhani ulikuwepo darasani, ulikuwepo? Tumesema kwamba neno Allah kilitamka hivyo hivyo basi ni bora kuliko kulitafsiri, kwa sababu ukisema Allah watu wote washafahamu Allah maana yake ni ismu ambayo la yusamma bihi ghairu, haitu mwingine isipokuwa Allah, kama tulivyosema halina mufra, halina muthanna, halina jamu, kuliko kila mmoja akaita kwa lugha yake, kwa sababu inakuwa ni mushkili kidogo kila mmoja akiliita kwa jina lake. Kule Uganda Allah kwa lugha yao wao wanamuita Katonda. Katonda maana Allah subhanahu wa ta'ala, yani utamsikia mtu anatafsiri Katonda. Sasa na kama niliwahi kusema kwamba ukisema Mwenyezi Mungu katika lugha ya Kisomali, katika Wasomali, na nimetaja kisa kiliwahi kutokea kwamba ameenda mtu akasimama msikitini katika watu wa tablighi, akasimama msikitini akasema Mwenyezi Mungu anasema, Msomali mmoja hakukubali, akapigana msikitini. Kwa nini? Asema Allah katamka tukulu Allahu ahad, sasa kafahamu kwamba ile Allahu kaliita Mwenyezi Mungu. Akapigana msikitini. Kwa sababu Mwenyezi Mungu katika lugha ya Kisomali alivyosema yeye kwamba Mwenyezi Mungu kwa lugha ya Kisomali maana yake ni punda. Sasa anasema anamuita Allah anamuita punda, kwa hivyo hakukubali. Sasa ala kule hali ni bora, Allah, tamko hivyo hivyo Allah. Ama kija majina mengine, aliha, aliha. Aliha, ilahun, asili yake ni muabudiwa. Kini wengine na tafsiri Mungu. Lakini asili yake ni muabudiwa. Kwa hivyo kija aliha, wenye kuabudiwa wale. Waabudiwa, wengi. Kwa hivyo ala kule hali baadhi wanazuoni wamejuzisha kulitafsiri kwa mujibu wa lugha, lakini naangalia na ile mazingira. Naangalia na ile mazingira alivyo. Kwa hivyo au la zaidi ni kulibakisha hivyo hivyo ili lisije tafsiri chafu chafu kama hizi ambazo amezitoa. Naam. Tunaenda? Tunaenda kwa nguvu za malaika? Si kauli sahihi. Kwa mba tunaenda kwa nguvu za malaika sisi? Si kauli sahihi. Sisi tumeumbwa na Allah kaeka utaratibu wake. Isipokuwa Allah asema lahu muakibatu min baini yadaihi wa min khalfihi yahfadhunahu min amrillah. Kwa mba mwanadamu amewekewa walinzi wa kimalaika, wanamlinda kwa amri ya Allah, wanamuhifadhi kwa amri ya Allah. Lakini sio kwamba tunaenda kwa nguvu ya kimalaika. Malaika ambao wamewekwa, wamewekwa malaika, wanaandika mema yetu na mabaya yetu. Na kuna malaika ambao wamewekwa kumhifadhi yule mwanadamu asifikwe na hayo Allah anayotaka yeye mwenyewe asifikwe mwanadamu na mambo hayo. Lakini kwamba tunaenda kwa nguvu za malaika si kauli sahihi. Naam. Bas. Wasema sahaba gani kaigawa tauhidi mafungu matatu? Masahaba na matabi na wema waliopita takriban wao dini yote walikuwa naifahamu na walikuwa lugha yao ni lugha ya Kiarabu. Walikuwa nafahamu kila kitu. Na walikuwa wanajua hadithi gani sahihi, hadithi gani dhaifu. Walikuwa nafahamu kwa sababu walikuwa wanapokea moja kwa moja. Kwa hivyo hali imeenda hivyo, sasa wanazuoni kutupangia sisi, si kwamba wameleta jambo jipya, haya mambo yote yako mumo kwenye Qur'ani. Wao wametoa istimbatu na wakatoa ili iwe ni rahisi sisi kufahamu. Sio kwamba ameleta kitu kipya. Hajaleta kitu kipya, ni kitu ambacho kimo ndani ya Qur'ani, kimo katika hadithi za Mtume Muhammad SAW, kimo katika mwenendo wa watu wema. Kwa hivyo wao wakatoa tu ili iwe ni rahisi sisi ambao si Waarabu tuweze kufahamu kitu kile. Na hakuna sahaba yoyote aliyesema mafulu mbihi, aliyesema jaru wa majururu. Lakini tayari ile akitamka tu lugha na utamka efusa ishafahamika. Lakini hii jaru wa majururu, mafulu mbihi, naibu faili, imekuwa ili sisi tupate kufahamu. Lakini si kwamba kumeletwa kitu kipya, la, ni mambo ambayo yamo. Kiangalia tauhidu rububia, kisoma Qur'ani utaikuta imo umo katika sura yoyote, utatoa tauhidul uluhia na utatoa tauhidul asma'i wasifati. Kwa hivyo si mgawanyo wa bid'a, ni mgawanyo ambao umewekwa ili sisi tupate kufahamu zaidi, ni ufafanuzi zaidi. Kama vile wao wanavyokiri kwamba fani hizi za lugha wao hawakusoma masahaba, lakini kwa sababu ni lugha yao Walikuwa wanaenda sawa sawa, hakosei mtu. Sema ana azhabu ila almasjidi. Hakosei, hasemi masjidu, hasemi masjidi. Lakini sasa sisi ndio tumewekewa zile kaida, ukitamka ila manake hapo utie kasra namna kama hii. Kwa hivyo ni jambo ambalo liko wazi, tauhidi hii si kwamba ni bida, ni mambo ambayo yamo ndani ya Qur'ani na Sunna. Na sisi tunafuata kitabu Qur'ani na Sunna. Abu Umair, kuna ziada nyingine? Kwa hivyo ni hivyo. Naam, Sheikh. خير الله. Majina hasa yanofaa ambayo hana mushkeli ni kuweka neno abdu halafu kalekea idhafa katika jina la Allah, ili hana mushkeli na ndio vizuri. Khairul asmaa ila Allah Abdullah Abdurrahman. Ama hadithi iliyokuja khairul asmaa maubida, hadithi dhaifu. Lakini majina yalikuwa ni mazuri ni Abdullah au Abdurrahman. Alafu wanazuoni wameweka si vibaya, na sisi tumeambiwa innakum satud'auna yawm al-qiyamati bi asmaikum wa asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum. Mtume صلى الله عليه وسلم anasema nyinyi mtaitwa siku ya kiyama kwa majina yenu na majina ya baba zenu, kwa hivyo yafanyeni mazuri majina yenu. Kwa hivyo jina lolote lile utakalolifanyia idhafa, yani utakaloliegemeza katika jina la Allah ni vizuri. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Hamid. Kwa hivyo unaifanyia idhafa abdu, alafu unachukua jina la Allah katika majina yake, unamuita mtoto wako. Lakini khairullah ni sifa ya Allah kwamba umesifu wewe. Khairullah kwamba Allah umemsifu kwamba ni bora kuliko chengine chochote. Sasa unakuja kumuita mtoto jina hilo, itakuwa si vema, haitakiwi. Au mtu anaita majina ya mitume mtoto wake, namuita majina ya mitume, majina ya masahaba wema, watu wema. Wengine wanaona jina la Kiarabu madamu limo kwenye kitabu wanaandika. Kuna mwingine anamuita mwanawe Sa'ir, yani moto. Na majina ya nasibu, majina ya nasibu, unaona mtoto kitu gani ambacho kinamdhuru, kupeni jina lilomuita ulomuita mwenyewe. Kwa hivyo ala kule hali, majina kama hiyo khairullah si vyema kuitwa mtoto. Mara moja alienda sehemu za Pemba, sehemu fulani, sikutaji sehemu gani, kuna mzee mmoja kipindi hicho, sijui mnazana, bila shaka ameshakufa, wakimwita mzee Alahu. Mzee Alahu, mimi nikawakataza kwambia hili ni jina la Allah, ingawa nimefanya taharifu, msimwite hivi, msimwite kabisa. Yani kwa ufupi, kulikuwa na wavuvi walienda, walishajitayarisha kwenda kuvua. Watu wawili wakamuua mbwa, watu wawili wakamuua mbwa kwa dhulma tu. Mbwa wao alikuja akafanya mapenzi na mbwa wao. Mmoja akachukua rungu, au simpige rungu, mkate. Akachukua mmoja kisu akamkata sehemu yake ya siri. Mbwa akaenda huko porini akafa. Na yule mzee ali kuna mzee mwingine ambao hayumo katika ni mvuvi lakini hakushirikiana katika kumuua mbwa. Yale laumu kidogo basi wakaenda kuvua, likatanda wingu. Jua kali likatanda wingu, ikapiga radi kali sana. Wale watu wawili pale pale wakafa, wale waliompiga mbwa. Walomua pale pale wakafa. Na wakayayuka wakawa makaa. Sasa watu wanaenda kuzika, ndio wanasema mzee fulani vipi? Ndio kawa wanasema Allahu ya Allahu alam. Allah ndiye anejua. Kwa hali ilivyokuwa Allah ndiye anejua. Sasa yule wana naye alifuatwa kwenye kidau chake, akaanguka mule mule radi ilipopiga, yule ambaye hakushiriki. Yeye alipata mshtuko tu. Kwa hivyo mpaka huo muda nilienda mimi nikaonyeshwa kwamba mzee huyu ndio aliyotokea mzee fulani. Ngoja nimwite. Ndio akamwita ile jina lake. Mimi nikamwambia kwa nini mnamwita hivi? Ndio akanipa chikisa ambacho kimetokea. Nikamwambia msimwite hivi. Kwa hivyo akamwita jina hilo kwa sababu ile mzee fulani vipi? Allahu alam. Hali yake tulivyomwacha sidhani kama yuko hai. Kwa hivyo akamwita jina hili. Ala kulli hali, neno Allah haitwi isipokuwa Allah pekee. La yusamma ghairu, haitu mwingine isipokuwa Allah pekee. Haifai. Na mtu akitaka kumwita mwanawe basi anafanyia idhafa katika jina hilo. Abdullah, Abdurrahmani, Abdurrahim, na mpaka majina yake yote Allah subhanahu wa ta'ala. Na huyu mzee akiitwa jina hilo anaitikia kwa nguvu. Kawakataza msimwite hivi, msimwite ni vibaya. Nadhani kwa muda nilokwenda mimi sidhani, kutokana na uzee nilikuwa tayari nimkuta nao, sidhani kama yuko hai. Allahu alam, sidhani. Kwa sababu nimeenda mwaka 91 mpaka leo, na nilikuta katika hali si mzee sana, lakini ile hali nilikuta sijui kwa mpaka leo yuko hai. Allahu a'lam. Naam. Adhana nona.